أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاهجرون فاعظون وهجرون في المواجع واضربوهم فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الحمد لله على فضله وإحسانه sifa ni zake Mwenyezi Mungu juu ya fadhila zake na ihsani yake. Shara'a li ibadihi talab ar-rizqi bil asbab al mubaha, ameweka sheria Mwenyezi Mungu mtukufu kwa waja wake juu ya jambo la kutafuta riziki kwa sababu ambazo zenye kufaa, sababu za kisheria. وحرم عليهم طلبه بالاسباب المحرمه اتحرمش Mwenyezi Mungu juu yao viumbe vyake kuitafuta riziki kutokana na sababu ambazo zimeharamishwa. فقال تعالى بس اكسم Mwenyezi Mungu mtukufu واحل الله البيع وحرم الربا, amehalalisha Mwenyezi Mungu jambo la biashara na akaharamisha riba. Qala ta'ala, akasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, la taakulu amwalakum bainakum bilbatil, siruhusa kula mali zenu kati yenu kwa njia ya dhulma, illa an takuna tijaratan an taradhin minkum, isipokuwa kama mtakula mali wakati mnaishi pamoja binadamu kwa njia ambayo Mwenyezi Mungu anairidhia. Katika njia hizo basi ni kutokana na biashara ambayo mmeridhiana kati yenu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah وحده لا شريك له وهو العليم بمصالح عباده, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi kwa yale mambo ambayo yanawafaa waja wake, kama alivyosema kwenye kitabu chake kitukufu, wallahu ya'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye, wa antum la ta'lamuna, na nyinyi viumbe hamjui. Ilivyokuwa yeye ndo ajuaye, kwa maana hiyo basi mtegeeni masikio na muelekeze nyoyo na akili zote kumsikiliza ajuae, na nyinyi hamjui. Wa ashhadu anna Muhammadan abiduhu wa rasuluhu bayyana li ummatihi ma ahalla Allahu lahum, mjumbe wa Mwenyezi Mungu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama amebainisha kwa umma wake nini amehalalisha Mwenyezi Mungu kwa wao. Minal makasibi, katika mambo ya uchumi, wama harama alaihim, na akabainisha kitu gani Mwenyezi Mungu ameharamisha juu yao. Sallallahu alaihi wa ala ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Amma baada ya hayo, ayuhan nasu, enyi watu, ittaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu, wala yahmilannakum, na wala isije ikakuchukueni nyinyi, hubbul mali, jambo la kupenda mali, watamaa, na jambo la tamaa, fihi, ndani ya kupenda hiyo mali, isije ikakupelekeeni, antatlubuhu, mkaitafuta mali hiyo, bitaamuli, kwa kutendeana binadamu nyinyi, almuharram, mambo yaliyokatazwa, waturuki, na mkaitafuta mali hiyo katika njia ambazo ghairu al-mashru'a, sizo zilizowekewa sheria kwa Muislamu kuitafuta mali. Fa inna fil halali, kwani kwa hakika katika jambo la halali anayoridhia Mwenyezi Mungu, ghaniyatun, ni jambo lenye kutosheleza, ani harami kutoka na haramu. Mwenyezi Mungu amejiamini yeye mwenyewe kwa yale aliyoyaridhia, yale aliyoyahalalisha ni yenye kutosha kabisa, hayataki ziada. Kwa kila mu'min atosheke na ile halali ambayo Mwenyezi Mungu anayoridhia. Walmu'minu, na mja mwenye kumamini Mwenyezi Mungu, qad aghnahu Allahu bihalalihi, amemtosheleza mja wake Mwenyezi Mungu mwenye kuamini kwa halali yake, kwamba ataweza kuridhika na maisha atopewa na Mola wake kama atakuwa tayari kuitafuta riziki ya halali. Mwenyezi Mungu amemtosheleza mu'mini an haramihi, bila ya kuhitajia kabisa haramu yake. Lakini yeye mwenyewe tu mu'min, labda sijiamini mwenyewe, na labda ayatilie wasiwasi maneno ya Mola wake, ndipo atapojiona anahangaika na wanda hawezi kupata ila kile kile Mwenyezi Mungu alomwandikia tu, hata akijihangaisha vipi. Mwenyezi Mungu anasema, walau basata Allahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha, na lau kama Mwenyezi Mungu angelikunjua ovyo rizqi bila kiwango maalum, bila ya amri maalum, bila ya kudra kutoka kwake yeye, la bagau, watu wangefanya jeuri kubwa mno fil ardhi, katika ardhi hii. Lakini amewaonyesha kwamba kupata riziki yao viumbe kwa tegemea matakwa ya Mwenyezi Mungu. Walakin yunazzilu, lakini Mwenyezi Mungu anaiteremsha riziki, biqadari ma yasha, kwa kudra, kwa kiasi, kiwango maalum, kile ambacho anachokitaka yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu. Walmu'minu, basi huyo mu'min, qad aghnahu Allahu bihalalihi, mu'min amemtosheleza Mwenyezi Mungu kwa halali yake tu, an haramihi, bila ya kuhitajia mambo mengine ya haramu. Wakafahu bifadlihi, na akamtosheleza vile vile kwa fadhila zake, an man siwahu, kutokana na kumhitajia mwingine yoyote asiyekuwa yeye Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Amemkifia mu'min kutokana na fadhila zonazo Mwenyezi Mungu, kutokana na kumtegemea mwingine yote sikuwa yeye Mwenyezi Mungu. Hayo mu'min ayaweke ndani ya moyo wake, kisha ayasogeze kwenye macho yake, iwe ndiyo dira yake katika maisha yake. Ameyakubali hayo, na atajionea ufalme wa Mwenyezi Mungu namna gani ulivyo. Akiyaweka nyuma ya mgongo hayo, akapofua macho asitazame hayo, basi utaona anajiingiza katika hilaki na mahangaiko, na wala hana atachopata zaidi isipokuwa kile ambacho Mwenyezi Mungu ametaka kumpa yeye. Enyi ndugu waumini, wal kasabul halalu, na chumo la halali, tukae tukielewa, yubarikullahu fihi, hulitilia baraka Mwenyezi Mungu chumo hilo ndani yake. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu alivyoweka chumo la halali, hulitilia baraka Mwenyezi Mungu ndani yake. Wa in kana qalilan, hata kama chumo hilo limekuwa ni dogo, pato lake muumini dogo, lakini Mwenyezi Mungu hulitilia baraka, maisha yake muumini yakawa yanakwenda bila ya kudhania yeye mwenyewe. Fayamu, basi hukuwa chumo hilo kwa baraka aliyotia Mwenyezi Mungu, wayakunu aunan, na moja kwa moja chumo hilo linakuwa ni msaada, liswahibihi, kwa ajili ya huyo mchumaji wake, pato la halali, ala taatihi, linamsaidia nini? Pato la halali lina siri kubwa, linamsaidia moja kwa moja mja wa Mwenyezi Mungu juu ya kwenda katika jambo la taa, kumtii Mwenyezi Mungu. Hivi ndivyo ilivyo riziki ya halali. Tunazungumza ndugu Waislamu sasa kwenye kadhia ya uchumi. Waombaji wa msikitini hapa waliponiomba niwasilishe kwa Waislamu mada hii, kwa hakika wamesibu katika wakati tulionao Waislamu kuzungumzia kadhia ya uchumi. Ni kadhia moja kubwa sana, dunia nzima imeharibika, na waumini wamechukuliwa kwenye mkumbo wa dunia, na wao vile vile wamekwenda katika maharibiko hayo. Kila mmoja hivi sasa anajali kupata, haangalii pato lake analipata kwa njia gani, anatazama kupata tu, lazima apate kwa vyovyote vile. Ikiwa kupata huko, ikiwa itatokezea na mauaji, anaua mtu, anaua kwa ajili ya kupata kitu. Ikiwa pato lenyewe lio kwa ajili ya kusema uongo, atasema uongo mtu mpaka apate riziki yake. Imekwenda kwenda dunia mpaka inaonekana, haitawezekana mtu kupitisha maisha yake mpaka afanye dhulma, mpaka aseme uongo, mpaka auwe, mpaka aingie katika biashara ambazo Waislamu hawakuruhusiwa kuuza vitu hivyo, au namna ya miendesho ya biashara, namna zinavyoendeshwa. Na Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala, kabla ya kunyanyua nyayo zake mja wake kwenye yaumul mahshari, kabla hakwenda kwenye masala mengine, mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama ametufahamisha umati wake ya kwamba la tazalu qadama abdin, hazitoondoka nyayo za mja kwenye ardhi ya malipo, kwenye uwanja wa hisabu yaumul qiyama, hatta yusala an khamsati asila, mpaka kwanza aulizwe masala matano mazito, halafu itapatia kadhia nyingine. Kuvuka kwake muumini ni kutokana na jawabu muwafaka atakayojibu katika masala hayo, kama itakuwa ni kweli anajibu na Mola wake aridhie kwamba kajibu sawa sawa. Na kuzama kwake mja kwa hakika atazama hapo katika kushindwa kujibu masala hayo. As-su'alu awwal, su'ala la mwanzo, shababu kasima ablaita, tueleze ujana wako katika mambo gani uliuharibu. Umeumbwa ukatengenea ukasifiwa ya kwamba walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ukasifiwa tena walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وكسفيwa na kusifiwa na kusifiwa. Pale ulipokuwa kijana mwenye nguvu, umesitawi barabara, na Mwenyezi Mungu huwa anaipenda zaidi ibada ya kijana, wakati ule yeye kijana atajizuilia na maovu akenda kwenye taa, basi katika wale ambao saba watakaokuwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu, yauma la dhilla illa dhilluhu, siku ambayo hakuna kivuli kingine isipokuwa hicho, washabun, na kijana, kijana nashaa fi ibadatillahi, ambaye ameondokea amekulia tokea mapema katika jambo la Mwenyezi Mungu, katika jambo la kumtii Mwenyezi Mungu, jambo la kumabudu Mwenyezi Mungu. Basi mtu hataondoka kwa kiyama ila aulizwe swala la mwanzo, sababu kafima ablaita, ulipokuwa kijana uliuchafua ujana wako kwa mambo gani. Na Mwenyezi Mungu si kama anamuuliza hajui, anajua vizuri. Alima ma kana wa alima ma yakunu wa alima ma sayakunu wa alima ma la yakunu lau kana kaifa kana yakunu. Mwenyezi Mungu anajua yale yaliyokuwa nyuma, na yale ambayo hayakuwa, na yale ambayo yanakuwa hivi sasa, na yatakuwa baadaye, na anayajua yale ambayo hayajakuwa, laiti kama ingelikuwa, yangekuwa vipi. Anamuuliza ili kuonesha ushahidi na ufalme wake na ilmu yake, na kwamba anatupa onyo tuujue kwamba Mwenyezi Mungu anatuangalia, anatuchunga barabara katika matendo ambayo tunayafanya katika ardhi hii. As-su'alu thani, suala la pili, wa umruka ma wa umruka, na vile vile umri wako, kwanza shababu kafima ablaita wa umruka fima afnaita, na umri wako uliumalizia katika amali gani ya mwisho, wapi umekufia, tendo gani ulolifanya mpaka mauti yako katokezea kwa sababu hiyo. Wa umruka, na umri wako vile vile, fima afnaita, kutokana na jambo gani wewe uliumaliza. Katika jumla ya masuala hayo, suala la tatu, wa maluka, na mali yako mja, min aina kasabta, kutokana na amali gani umeituma mali hiyo, wa fima anfakta, na vipi umeitumia. Usijio kadhania kwamba uko huru kwa kila kitu, uko huru katika kuchagua njia ya uongofu na kuchagua njia utakayo mwenye nyingine ya upotofu, uko huru. lakini kwa kuwa wewe ni muumini umekubali njia uongofu, basi huko huru tena, kwa kuwa ulifanya ulitakalo kwa kuwa wewe ni muumini. Katika mali yako unatizama vipi unaipata, na ukisha kuipata unatizama vile vile unaitumia vipi. Wamaluka min aina kitasabta wa fima anfakta, na suala la tano, wa ilmuka, na ilmu yako, madha sanaata fihi, ulifanyia kazi gani ilmu hiyo. La tatu na la nne liko pale pale, wamaluka min aina kitasabta, la tatu na la nne, wa fima anfakta, na suala la tano, wa ilmuka, madha sanaata fihi, na ilmu yako ulifanyia mambo gani. Hayo mambo hayo hautaondoka unyayo wa mja mpaka kwanza aulizwe habari hiyo. Ndani yake kuna habari ya mali, na hapa ndipo tunapozungumza sasa. Suala la uchumi ndani ya Uislamu likoje? Dunia nzima sasa inakwenda mbio katika uchumi. Si mtu na mtu, wala si kijiji na kijiji, si nchi na nchi, wala si dola na dola nyingine. Dunia nzima sasa imekumbwa na matatizo ya uchumi. Ukisikia watu wanauana, ukisikia roho mbaya kufanyiana, kubwa lililosababisha ni uchumi. Uchumi katika baadhi ya miji hivi sasa watu roho zao ziko juu juu, mambo yatakuwaje pengine baada ya kutokea jambo kadha jambo kadha, watu tu watakuwa hali gani? Yote hayo ni swala la uchumi. Kwa hakika kila mmoja anasema apate yeye mwanzo kabla ya mwenziwe. Kwa hivyo pato likiwa ni la halali ambalo Mwenyezi Mungu amemtoshelezea muumini, wayakunu aunan lisahibihi, pato la halali linakuwa ni lenye kumsaidia huyo mchumaji wake, ala taatillahi, juu ya jambo la kumtii Mwenyezi Mungu. Walharamu, na pato la haramu, yamhakullahu barakatahu, anaifutilia mbali Mwenyezi Mungu baraka yake, wa in kana kathiran, hata kama pato hilo anaonekana mtu ni multi millionaire, anapata na kupata, Mwenyezi Mungu analifutia baraka kwa kuwa tu amelipata katika njia ambazo mwenyewe Mwenyezi Mungu hakuziridhia. Amepata kwa kusema uongo, amepata kwa kuiba, amepata kwa kula riba, amepata kwa kuviuza visivyoruhusiwa ndani ya sheria ya Kiislamu, kwamba mtu awauzie watu vitu hivyo na vingine na vingine vile vile. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu huifutia baraka mali iliyopatikana kwa njia za haramu, hata kama ni nyingi namna gani. Wewe ngojea mwisho wake tu, mambo yatamalizika vipi. Usifanye haraka, ngoja mwisho wake mambo yatakuwaje. Fala yantafi'u bihi sahibuhu, basi hatonufaika nayo mali iliyopatikana kwa njia za haramu, hatonufaika nayo mchumaji wake, in baqiya fi yadihi, hata kama imebaki kwenye mkono wake. Wa qad yusallitu Allahu, anaweza Mwenyezi Mungu wakati mwingine akamsalitishia, alaihi, juu yake, ma yutlifuhu, mambo ya kuiharibu mali ile. Ghafla umkute mtu kafilisika mara moja tu, na watu wote wakajiuliza, jamani fulani kasibika na nini? Kishaanguka sasa, kishamalizika sasa, anaomba msaada barabarani sasa. Na pengine alikuwa ni miongoni mwa watu wenye nyadhifa kubwa kubwa za utawala. Fayatahasaru, basi anakuwa ni mwenye masikitiko na mwenye majuto. Fayatahasaru alaihi sahibuhu, na anakuwa ni mwenye kupata hasara huyo mchumaji wake mali hiyo. Qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, yamhaku Allahu riba wa yurbi sadaqati, Mwenyezi Mungu anaifutia baraka mali iliyopatikana kwa njia ya riba, na kuitilia baraka mali ambayo imetolewa sadaka kila mara, Mwenyezi Mungu hutilia baraka. Waliposema innamal bay'u mithlu riba, Mwenyezi Mungu alikataa akasema hapana, si sawa sawa biashara na riba. Ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Mwenyezi Mungu amehalalisha biashara na akaiharamisha riba. Na kwa upande wa riba, yamhaqu Allahu ar-riba, anaifutia baraka Mwenyezi Mungu mali ya riba, wa yurbi sadaqati, na kuitilia baraka nyingi mali yenye kutumwa kwa chungu la halali, halafu mtu akawa anasaidiana na binadamu wenziwe kwa kutendeana matendo mema, kwa kuitilia sadaka mali yake, basi naam, mali hiyo Mwenyezi Mungu anaitilia baraka. Waqala, na akasema tena Mwenyezi Mungu, wama ataitum min riba, na yale mali ambayo nyinyi mnayatoa ili mpate matokeo yake faida ya riba, liyarbua fi amwali nnasi, ili mpate riba katika mali za watu. Mimi nakwambieni, fala yarbu inda Allahi, hazitopata faida mali hizo mbele ya Mwenyezi Mungu. Ama watu mtawadhulumu sana, watu mtawaonea sana, na utajiona kwamba mpata sana, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu hazina maana. Fala yarbu inda Allah, lakini kinyume chake, wama ataitum min zakatin turiduna wajha Allahi faulaika humul mudhifuna, ile mali mtakayoitumia na mkaichuma kwa njia za halali na mkawa mnaitolea zaka na sadaka, basi hao ndio wenye kuongezekewa mali zao. Wariba, na hiyo riba enyi ndugu Waislamu, kad yutlaku ala kulli bai'in, inaweza ikafahamika, inapatikana katika kila namna biashara ambayo muharram, imekatazwa au imeharamishwa biashara hiyo. Wallahu jalla wa ala, na Mwenyezi Mungu aliyetukuka katika utukufu wake, amara bil akli min al harami, ameamrisha mu'min kula chakula min al halali cha halali. Amara bil akli min al halali, ameamrisha Mwenyezi Mungu kuliwa chakula cha halali na mu'min. Wa tasaddaq, na vile vile Mwenyezi Mungu ameamrisha kutolewa sadaka, wal infaqi, na kutolewa vile vile min al halali, itolewe sadaka na matumizi mbalimbali, lakini iwe imepatikana katika halali mali yenyewe. Ama itapokuwa imepatikana kwa njia za haramu, hata atoe mtu kitu gani akidhani kwamba atajipendekeza mbele ya Mola wake, hakuna faida ipatayo. Mwenyezi Mungu hakubali wala hataki. Hataki Mwenyezi Mungu mali ambayo itafanywa kheri yoyote ile, madhali tumo lake limepatikana kwa njia ya kudhulumu. Mwenyezi Mungu hakubali kabisa. Asiyakadhani mtu kama atajenga msikiti atapata thawabu kwa mali ya haramu. Asiyakadhani mtu kwamba akienda kuhiji anaitikia labbaika Allahumma labbaika, Mwenyezi Mungu atamuitikia. Hamuitikii, bali anamrejeshea la labbaika wala saadaika, wewe huna kuitikii wala una wema wote wewe, kwa sababu zaduka haramun, mat'amuka haramun, kila kitu ni haramu, basi Mwenyezi Mungu haikubali mali yake. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu alipoamrisha hayo, ya ayuha rusul, kwanza aliwaanza manabii, kwanza aliwaanza mitume kwa kuwaambia ya ayuha rusulu, enyi wajumbe wangu, kulu min at-tayyibati, mnapokula mitume yangu kuleni katika vilivyo vizuri. Vizuri maana yake vya halali. Kulu min at-tayyibati, kuleni katika vizuri, na mkisha kula vizuri iko faida itapatikana. Wa amalu salihan, na mutende yaliyo mema. Kulu min at-tayyibati, kuleni katika yaliyo mazuri, na faida ya kula halali itakusukumeni, ikusaidieni kuyafanya mambo yaliyo mema bila ya kutumia maguvu. Wenyewe riziki ya halali inajua pa kwenda kukaa pala gani katika mwili wa binadamu, na damu inajua imefikwa na nini sasa kwenye kiwiliwili. Wakati riziki imeingia, huwa inapokea automatically kama kuna kompyuta maalum kule inafanya kazi, na kujua kwamba sasa kaingia mzuri na kaingia mbaya. Wenyewe kila kitu katika mwili wa binadamu huwa kinajua kwamba sasa kimeingia ndicho na kwamba sasa kimeingia sicho. Mlaji kafurahi, mlaji anajisifu, amewapata wajinga duniani, kapata faida nzuri sana, maana kawafanyia ghushi katika biashara mathalan, na kawauzia kisichofaa, amewauzia kitu cha kuharibia maisha yao. Mwenyewe analala usingizi nzuri kabisa, lakini kumbe amejiumiza ndani ya mwili wake, kimeingia kitu ambacho sicho. Damu hushituka, na mifupa ikaona leo mambo makubwa magumu haya, na mishipa vile vile ikataharaki, macho yakaanza kuona kiza, na mikono ikaanza kuona kwamba haiwezi kufanya kazi, hairidhii, na miguu ikakataa kwenda, kwa sababu kimeingia kitu kibaya katika nafsi ya mwanadamu. Hatuyaelewi, hatuyatambui, lakini kwa hakika mambo hayo ndivyo yalivyo. Wake wa maswahaba katika zama za karne tatu zilizobora, kama alivyosema mwenyewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, khairul quruni ma ana alayhi wa ashabi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya karne ni ile ambayo mimi naishi na masahaba wangu, kisha iliyofuatia baada hiyo na kisha iliyofuatia baada hiyo. Katika karne ya mwanzo kabisa, wake wa masahaba anapotoka mume wao anakwenda kutafuta riziki nje, wasia wa mke kwa mumewe ilikuwa ya fulano, ewe fulani, we ittaqillaha, mche Mwenyezi Mungu unapokwenda, wala taakul haraman, na wala usende ukala haramu, kwa sababu kujiangamiza kwetu ni kwenda kula riziki haramu, wewe na utakuja ndani humu, tutakaa pamoja mimi na wewe, tutalala pamoja mimi na wewe, tutatata uzazi mimi na wewe, basi kila kitu chetu kitaharibika wakati huo. Usije ukamtafuta mchawi baadaye, mbona familia yangu imeharibika, mbona mambo hayaendi uzuri, ni kwamba kimeingia kitu kibaya ndani ya mwili, moyo nao unakataa vile vile, ulimi nao vile vile unaona mambo magumu sana haya leo. Mbona hivi? Mwanamke anamwambia mumewe, ya fulanu taqillaha, ewe fulani mche Mwenyezi Mungu, wala taakul haraman, uko na kwenda huko tahadhari, usende ukala haramu, chuma tafuta, lakini njia ziwe za halali, Mwenyezi Mungu ameziridhia. Na anaporejea nyumbani kwake mwanamume baada ya kujiulia hali na mkewe, mke yuko pale pale, fikra zake, moyo wake katika mambo ya dini, katika mambo ya Mwenyezi Mungu, woga wake ni kuhusiana na Mola wake. Akifika mumewe anamwambia swala la mwanzo, kam nazala al-yawma min al-ayati al-bayyinati, ngapi zimeshuka leo za Qur'ani? Wewe umetoka nje huko, pengine mkana mtume kule au masahaba wake mtume, waandishi wa wahi, je, leo kuna aya ya Qur'ani imeshuka yote ile? Kam nazala al-yawma min kitabillahi al-karim, ngapi imeshuka aya ya Qur'ani leo? Akimwambia kwamba zipo aya kaza kaza kaza, anamsomea pale, anaambia fasirie mpaka nifahamu. Hana raha mwanamke ni kwa mpaka aelewe kwanza wahi gani umeshuka. Swali lake la pili linakuwa kam hafidhta min hadithi rasulillah, mwenzangu huko nje unakotoka, ni ngapi umezihifadhi hadithi za mtume Mwenyezi Mungu? Nipe faida na mimi unaonacha ndani huku, na mimi nijue katika Uislamu kuna kitu gani kipya kimeshuka. Hivyo ndivyo walivyokuwa, na ndo maana wakabarikiwa, na ndiyo maana wakenda mbele sana, na ndo maana wakenda juu sana, na ndiyo maana wakautawala ulimwengu kati ule. Lakini mambo yamegeuka na mambo yametubadilikia Waislamu sisi. Leo hii liko suala latumika sasa, kutokana na ukali huu wa maisha, unadhani tufanye nini? Tutafanya nini sisi? Tutaishi vipi na kila pahala pameharibika? Kama hukutoa rushwa utakwenda vipi? Kama hukuingia kwenye pato la haramu utaishi vipi? Na dunia nzima inakwenda hivyo. Waislamu sisi hatusemi ya kwamba idha ahsana nnasu ahsanna wa idha asaa nnasu asaana, hatusemi hivyo sisi, kwamba watu wakitengeneza vizuri tutakwenda nao sambamba, tutatengeneza sisi vile vile vizuri, lakini wakiharibika watu tunaharibika vile vile, hatusemi hivyo sisi. Sisi mwenendo wetu, sisi malezi tuliolelewa na Uislamu, idha ahsana nnasu ahsanna, wakifanya vizuri watu tutafanya vizuri vile vile sisi, lakini wa idha asaa nnasu, wakifanya vibaya watu, sisi aslahna, tutatengeneza pale ambapo wamepaharibu. Mwenyezi Mungu amewaambia manabii wake, kulu min at-tayyibati wa amalu saliha, mitume yangu kuleni riziki nzuri za halali na mfanye yaliyo mema. Hata mitume wanahimiza jambo hilo, maana yake kuna siri kubwa kubwa kubwa mno katika kitu gani binadamu anakitia katika mwili wake. Wa amara almu'minina, kisha Mwenyezi Mungu baada ya kuapa amri hiyo mitume, akawaamrisha na waumini vile vile, bima amara bihi almursalina, kwa amri ile ile alioamrisha manabii wake. Faqala, akasema Mwenyezi Mungu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni katika vilivyo vizuri vile tulivyokuruzukuni. Vizuri ni nini? Vizuri sio quality ya chakula, vizuri sio kwa mapishi, vizuri kwa kupatikana kwa halali ndio kizuri kinakuwa kitu. Ama ikiwa ni haramu, hata kiwe kinapendeza vipi, hata kiwe kina thamani vipi, madhalta haramu, basi ni kibaya na kitamdhuru mtu mara moja tu. kulu min tayyibati ma razaqnakum, na baada ya kula vizuri hivyo tulivyokuruzukuni, washkuru lillahi, ndivyo mtapoweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na mumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maneno na matendo, in kuntum iyyahu ta'buduna, ikiwa nyinyi Mwenyezi Mungu yeye mnamwabudia kweli, basi fanyeni agizo hili. Waqala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, hata mnapotoa, ili Mwenyezi Mungu akubali mnachokitoa, ili Mwenyezi Mungu akubali amali hiyo ya kutoa. Mnapotoa mali yenu katika mambo ya kheri, mnapowasaidia wale ambao wanahitajia, au mnapofanya mambo ya kheri, basi vile vile anfiku, toeni min tayyibati ma kasabtum, kutokana na yaliyo mazuri mnayochuma. Mmeachuma kwa njia nzuri, mmeachuma kwa halali, basi toa kitu kilichokuwa cha halali, Mwenyezi Mungu atakipokea. Ama kama cha haramu, atakupiga nacho cha uso mwenyewe, na huko wewe unajiona kwamba umetoa, lakini kumbe umepigwa nao ya uso, Mwenyezi Mungu anaja nayo. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, na akasema mtume wa Mwenyezi Mungu, Inna Allah ta'ala tayyibun, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu ni mzuri. La yakbalu, hakubali Mwenyezi Mungu, illa tayyiba, isipokuwa kizuri vile vile, kwa sababu yeye mwenyewe ni mzuri, na hatachukua shaghala baghala, hatachukua Mwenyezi Mungu mbovu mbaya, hatachukua Mwenyezi Mungu uvundo uliochumwa kwa njia za kudhulumu watu, akapokea apokee hivi. Wala yakbalu illa tayyiba, na wala yakubali isipokuwa kizuri vile vile. Wanaha subhanahu, na akakataza Mwenyezi Mungu mtukufu, an akli alharami, kutokana na kula haramu. Wal infaqi, na kutoa kitu ambacho kimepatikana kwa haramu, min alharami. Faqala ta'ala, akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, la taakulu amwalakum, tahadharini, msike mtala mali zenu, bainakum, kati yenu, bilbatili, kwa njia ya dhulma, msike mkalana mali zenu kwa njia ya dhulma. La taakulu amwalakum bainakum bilbatili, akatamka hivyo kwanza, kisha akasema, waqala ta'ala, akasema tena, qul la yastawi alkhabithu, Muhammad mtangazie watu wafahamu, waambie hakiwezi kuwa kisawasawa kilichokuwa kibaya wa tayyibu na kilichokuwa kizuri, yani halali na haramu. Walau aajabaka kathratul khabithi, hata kama imekuvutia vipi wingi wa ubaya, ubaya na wema hawezi kuwa sawasawa. Walau aajabaka kathratul khabithi, hata kama umekupendeza namna gani wingi wa ubaya. Hadha, hapa ndipo tutakapoondokea katika maudhui yetu hii, uchumi katika Uislamu. Wa inna min almakasibil khabitha, na hakika katika machumi yaliyo mabaya, almuharrama, ambayo imeharamishwa, almakasibu lati, ni machumi ambayo yahsulu alaiha alinsanu, anayapata juu yake mwanadamu, min bai'i almawadi, kutokana na kuuza vitu. Na sasa imekuja wakati mnasaba, kesho kutwa watu tunaingia kwenye siku za machumi. Kama unakwenda mbio kujitumia riziki zako, na kesho kutwa Mwenyezi Mungu ametuwekea siku za machumi, ambazo pato lake la kithawabu, pato lake la kiamal, limeongezwa marudufu. Kila mwenye tamaa ya akhira ataonekana mwezi wa Ramadhani atafanya nini, na hivi sasa hivi kishajiandaa yuko katika hali gani sasa hivi. Ni kwamba sunna yoyote atakayoifanya mtu imekuwa sawa sawa na fardhi, na fardhi atakayoifanya mtu inakwenda kufikia fardhi sabi hivi kiwango chake. Na ndani ya siku hizo za uchumi, Mwenyezi Mungu ameiweka siku moja anaita Lailatul Qadri, usiku mtukufu, usiku wenye cheo huo. Usiku huo kama utamkuta mtu anautumikia vizuri katika mambo ya kumparadhi Mola wake, basi imekuwa sawa sawa na miaka 1000. Kafanya ibada mtu miaka 1000, na pengine uhai wake atakokuwa nao hatofika miaka ya 1000, miezi 1000, kwa miaka 80 na miezi 4. hatofika yeye alfa shaharin, miezi elfu moja, ambaye ni usawa na miaka 80 na miezi 4. Tunaondoka duniani katika umma Muhammad, kiwango chetu hasa kilichowekewa ni 63. Ukibaktika kuvuka ndio shabaktika, basi anza kupania pamia, wakati wote sasa tayari. Kwa maana hiyo, kama hivi sasa una 40 kijana, basi 23 iangalie vizuri. Kama utapewa 23 iangalie vizuri, kiwango cha umma Muhammad kama hivyo. Na kama una 50 au 50 na hisabu, kilichobaki katika 63 ndicho kilichobakia hicho. Lakini wenzako waliondoka duniani katika utoto, na wengine hawajakanyaga ardhi ya mfia tumboni mama zao, na wengine hivi na wengine hivi. Kwa hivyo hivyo ndiyo hali ilivyo. Sasa siku za machumi zinakuja mwezi wa Ramadhani.